sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci przypominają, na drogach trwa akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Na trasach jest wiele nieoznakowanych patroli. W serwisie Trójki zajrzymy do ustawy budżetowej. Projekt dzisiaj trafił do Sejmu. Będzie też o protestach przeciwko wycince drzew w gminie Prażmów na Mazowszu. 187 wypadków drogowych, w których zginęło 20 osób, a 233 zostały ranne. Policja przedstawiła bilans zdarzeń na polskich drogach od Wigilii. Funkcjonariusze zatrzymali 506 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. O jednej z przyczyn zasiadania za kierownicą w takim stanie mówiła w Pulsie Trójki psycholog transportu Ewa Odachowska. My obserwujemy w badaniach, że często te osoby, które są tak zwanymi recydywistami, które po raz wtóry się stawiają na badaniach psychologicznych, jeżeli chodzi o kierowanie pod wpływem alkoholu, to są często kierowcy, którzy są uzależnieni od alkoholu, po prostu. Tacy, którzy mają problem z alkoholem, którzy jeszcze na trzeźwo deklarują, że nie będą tego robić, natomiast niestety, kiedy zaczynają być pod wpływem, te hamulce puszczają. Mundurowi przypominają, że trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. I choć może wydawać się, że radiowoców wcale nie jest tak dużo, to jak zapewnił nadkomisarz Jarosław Florczak ze stołecznej policji, funkcjonariusze czuwają nad tym, co dzieje się na drogach. Zapewniam Państwa, że jesteśmy podczas tych działań, jest bardzo dużo nieoznakowanych radiowozów, kierowane są w te newralgiczne dla ruchu drogowego miejsca i policjanci mają takie zadania, żeby eliminować z ruchu i dyscyplinować kierujących, którzy jeżdżą brawurowo, jeżdżą bardzo niebezpiecznie, stwarzając zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dodajmy, że policyjna akcja potrwa do niedzieli. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok trafił do Sejmu. Zakłada brak deficytu. Dochody i wydatki wyniosą nieco ponad 435 miliardów złotych. Wpływy do budżetu ma zagwarantować m.in. blisko 4% wzrost gospodarczy czy dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Po stronie dochodów zapisano również 7 miliardów złotych zysku z NBP, 10% podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe oraz efekt rozszerzenia pracowniczych planów kapitałowych. W przyszłorocznym budżecie zagwarantowano pieniądze na realizację społecznych programów rządowych. Po stronie wydatków zapisano również wzrosty płacy w budżecie, inwestycje kolejowe i drogowe czy wydatki na obronność, które zwiększą się o 5 miliardów złotych. Ustawa budżetowa zostanie rozpatrzona przez Sejm prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 8-9 stycznia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Przeciwko wycince drzew przy drodze wojewódzkiej nr 722 protestują mieszkańcy gminy Prażmów na Mazowszu. Organizacja społeczna Alarm dla Klimatu Piaseczno napisała w tej sprawie petycję, pod którą podpisało się około 700 osób. Jak mówi Anna Kolińska z tej organizacji, już wycięto około 30 drzew, a kolejnych 50 czeka na wycinkę, a są one ważne dla ptaków. Pan dr Aleksander Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa na podstawie swojej wizji lokalnej stwierdził ślady bytowania dwóch gatunków nietoperzy. To jest borowca wielkiego i gacka brunatnego. Dzisiaj był ekspert ornitolog, który stwierdził, zobaczył po prostu dwa miejsca gniazdowania dwóch gatunków chronionych, czyli rudzika i kosa, i potwierdził to swoim pismem, taką formalną ekspertyzą, którą podpisał. Wójt gminy Prażmów Jan Dąbek mówi, że kwestia wycinki została rozstrzygnięta na etapie projektowania remontu drogi. Drzewa ocenili specjaliści i część wycięto od razu. Większość tych pozostałych drzew była jasno określona, że one usychają i prawdopodobnie nie wytrzymają 2-3 lat. W związku z tym na czas budowy je zostawiono. Natomiast w tej chwili, kiedy roboty drogowe się kończą, drugi raz jeszcze była analiza tych drzew i tak naprawdę już może jednego czy dwóch, gdzie mamy nadzieję, że jakiś czas jeszcze postoją, to wszystkie niestety nadają się do wycinki, bo są suche. Społecznicy apelują o zatrzymanie wycinki do czasu oceny stanu drzew przez specjalistę ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dla Niemców ochrona klimatu wcale nie jest najważniejszą sprawą. Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Bild Zeitung przez Instytut INSA, dużo istotniejsze są zdrowie i rodzina. prawie 46% Niemców, odpowiadając na pytanie, co jest dla nich najważniejsze w życiu, powiedziało, że jest to zdrowie, a ponad 35%, że są to rodzina i dzieci. 61% badanych powiedziało, że dla nich rodzina jest zdecydowanie ważniejsza niż ochrona klimatu. 5% Niemców za ważne w swoim życiu uznało pracę i emeryturę. Dla takiej samej grupy istotną rolę odgrywają pieniądze. Tylko 3,5% Niemców powiedziało, że dla nich najważniejsza jest ochrona klimatu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Dobry wieczór, witam Państwa i nadal dobre wieści z dalekiej Australii i Tasmanii, gdzie trwają 75. żeglarskie regaty Sydney Hobart. Na znakomitym 11. miejscu pruje do mety jacht klasy Volvo Open 70 Maserati pod polską banderą. Jego dowódcami są Jacek Piotrowski i Jacek Siwek. Uczestnik regat sprzed 2 lat, Przemysław Tarnacki, jest pod wrażeniem postawy naszej załogi. To absolutnie fantastyczna sprawa. Polska załoga z Jackiem Siwkiem za sterem na jachcie Volvo 70 Maserati. Jeżeli Polacy dopłyną w pierwszej dziesiątce tej jubileuszowej edycji regat, to będzie sensacja. Oczywiście jacht i jego załoga, którą stanowią polscy amatorzy i zawodowcy z zagranicy doskonali, ma taką możliwość, jest taki potencjał. Trzymam mocno kciuki za Jacka i jego ekipie. To byłaby wspaniała informacja dla polskiego żeglarstwa. Tak jest, do boju na razie miejsce 11, było 9, czyli cały czas 10 wchodzi w rachubę. Prowadzi australski jak Comanche. 6 Polaków, Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta i 3 panów, Maciej Starenga, Dominik Bury i Kamil Bury, wystartuje w rozpoczynającym się jutro szwajcarskim Lazerheide Tour de Ski, a to zaliczane zawody do Pucharu Świata w biegach narciarskich. W całej imprezie wezmą udział jedynie bracia Bury, Starenga zakończy zmagania po niedzielnym sprincie, a biegaczki, podopieczne Aleksandra Wierietelnego i Justyny Kowalczyk, wystartują jedynie w 4 pierwszych konkurencjach. I jeszcze narty, tylko te nieco szersze i szybsze. Włoch Dominik Paris wygrał w Bormio zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Drugi był Szwajcar Beat Feucht, trzeci Austriak Matthias Mayer. Polacy nie startowali, a w klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Henrik Kristoffersen. Jutro kolejny zjazd także w Bormio. Zima wysoko w górach, ale na wyspach kopią i to jak intensywnie. Chcę przypomnieć fanom Premier League, że dziś wieczorem ostatni mecz 19. kolejki. O 20.45 Wolverhampton zagra z Manchesterem City. Wczoraj w meczu na szczycie wicelider Leicester City przegrał z liderem FC Liverpoolem 0-4. Powiem Państwu, że nie wiem, czy jest dziś na świecie jakiś zespół, który mógłby wygrać z zespołem Jurgena Kloppa. To jak gra Liverpool, to jest kosmos. Liverpool prowadzi w ligowej tabeli z dorobkiem 52 punktów. Drugi jest Leicester, traci 13 punktów. Manchester City ma 38 punktów. Zatem jeżeli dziś wygra lub zremisuje, będzie wiceliderem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śnieg. W górach miejscami sypać może intensywnie i będzie też silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 5 stopni do zera, jutro od minus 5 stopni na Podhalu do zera w Warszawie i plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfona Samsung A70 z pamięcią 128 GB oszczędzisz aż 300 zł, płacąc tylko 1499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung oszczędzasz aż 400 zł, płacąc 2199 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Fajna impreza. I cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gats. Nie daj się Gatsowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do wtorku 31 grudnia kurtki damskie, męskie i dziecięce. Aż do 70% taniej. Towar z najwyższej półki. Mamo, podasz? Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rozbity pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Laptopy taniej, na przykład Lenovo za 999, Dell i3 za 1690, HP Omen, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 11 minut po 19. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. To jest lista przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej, albowiem dzisiaj notowanie 1978 pojawi się tylko w internecie o 22. Pozdrawiam przy okazji wszystkich urodzonych w 1978 roku. No i to notowanie zamknęliśmy dzisiaj w samo południe. Doliczyliśmy do zestawu z całego roku i dzisiaj będzie podsumowanie 2019 roku. Listy od 1927 do 78. Ale żeby tradycji stało się zadość, to na początek, co ja tak szuram tymi kartkami, notowanie sprzed 35 lat, to był 29 grudnia 84 roku, lista od 20 do 22, notowanie 141. Salsolo na pierwszym, San Damiano, Heart and Soul, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love na miejscu drugim, czyli piosenki świąteczne, jeszcze Band-Aid, Do They Know It's Christmas z 15 na 8. A nieśmiało zadebiutowała wtedy na miejscu 39, także około świąteczna piosenka grupy Slade, All Join Hands. I tego utworu posłuchamy. I remember the time when I saw you. Tak, było 35 lat temu. To była jedna z nowości notowania 141 naszej listy. We All Join Hands, zespół Slade. To, żeby zachęcić Państwa do zaglądania na naszą stronę po 22, 1978 notowanie, to powiem jeszcze, że mamy trzy nowości. 12 utworów traci popularność, 14 do góry i tylko jedna piosenka utrzymała pozycję sprzed tygodnia. Przypominam, to notowanie pojawi się na stronie po 22, czyli tak jak zwykle. No a teraz 50 utworów 2019 roku. Zaczynamy od miejsca 50. A pierwsza 20 być może w całości, tak mówi Michał, a ja mu wierzę. All Over Now, The Cranberries na 50. Pożegnanej grupy The Cranberries, All Over Now, na miejscu 50 w podsumowaniu 2019 roku. A tutaj najwyższa pozycja, piąta, ale tylko 9 tygodni na liście, 49 miejsce, to Zaz. Importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment, sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Tak sobie wyobrażam, że balonik tańczy przy tej piosence Kiewendra Zaz na miejscu 49. Piotrek na pewno gotuje coś dobrego na jutro. No a ja informuję, że dzisiaj podsumowujemy 2019 rok. 15 tygodni na liście. Syberia. Live, MTV Unplugged, Brodka i Krzysztof Zalewski. Mimo że lipiec sople z ust cisają. Syberia, Brodka i Krzysztof Zalewski na miejscu 48. Miło powspominać. 13. pozycja najwyższa i 13 tygodni na liście na 47. Iggy Pop przypomni James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond.

nasze kłopoty znowu nas znajdują same. Chora pamięć na pamięć się poruje. Wbrzydzam się w brzydotę, molestuję molekułę. Daliśmy się zagarnąć żulą i kołocie tłum tumanieje. Chrust na stosy już się zbiera. Nie kończyłem medycyny, ale to schizofrenia. Wasza nienawiść okrada mnie z człowieczeństwa. Dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja, dlatego ja każdego dnia wyjeżdżam z Polski. Hokejowy zamek, pijama porno na miejscu 40. Niewygodnie mają te piosenki, które są na przełomie roku, bo ani w jednym, ani w drugim podsumowaniu nie są zbyt wysoko. Dawid Podsiadło. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Przypomina, że też mam trochę przeterminowanych sosów i przed świętami nie udało się tego zrobić, żeby je wyrzucić. Nie ma fal, Dawid Podsiadło na miejscu 39. Podsumowanie 2019 roku, notowania 1927, 78. Wędrówka, najwyższa pozycja 10, 14 tygodni na liście, miejsce 38, koma. Tylko jeden rok, a tyle fantastycznych piosenek. Wędrówka, koma na miejscu 38 w podsumowaniu roku. Najwyższa pozycja 11, 13 tygodni na liście na 37. Odprowadź, Mela Koteluk. Yeah.

drugą pomoc zarządź. Rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A tu bądź dla niej miły. To jeszcze nie koniec, to podsumowanie 2019 roku na naszej liście. Druga pomoc króla, najwyższa pozycja piąta, 15 tygodni w zestawieniu, miejsce 30. Do czwartego miejsca dotarł dom, 16 tygodni na liście, na 29. Mortas. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś. I nie wiem, jak zbudować przejście. Próbowałem wiele razy, dom, 29 miejsce w podsumowaniu roku, najwyższa pozycja ósma, 20 tygodni na liście, 316 punktów, miejsce 28 to Boss, Bruce Springsteen. Another heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Hello sunshine, Bruce Springsteen, miejsce 28 w podsumowaniu. Piękny to był rok, jeśli obok siebie Bruce Springsteen i Mark Knopfler w takim właśnie podsumowaniu. Pan Mariusz pyta, czy mogę zdradzić, kto po kim prowadzi top wszechczasów pierwszego. To żadna tajemnica, ja zaczynam o 9, a potem Piotrowie, Stelmach, Baron, Metz. Tak będzie 1 stycznia, już teraz zapraszamy. Podsumowanie już dokonane, niczego nie da się już zmienić. Back on the Dance Floor, Mark Knopfler, najwyższa pozycja 3, 20 tygodni na liście i w podsumowaniu 27. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tested on. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Floor to oczywiście Mark Knopfler na 27. miejscu w podsumowaniu roku 2019. To jeszcze 26, teraz do godziny 20, a potem 25 utworów w całości do 22. Najwyższa pozycja 11, ale 21 tygodni w zestawieniu, 26 miejsce. You're the One, Greta Van Fleet. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron.